van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Veenkolonie, dat is zo'n gebied in het noorden waar veel geld naartoe gaat. Gevolg is dat daar dan ook onmiddellijk zelfbenoemde adviseurs op afkomen die best een graantje mee willen pikken. Maar, zegt de bewonersraad Kracht van de Veenkolonie, dat kunnen we prima zelf. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De man die in maart een gezin van 4 doodreed op de A59 krijgt 10 jaar cel en tbs. Het is een stuk hoger dan de eis. Gezin uit Raamsdonk-Veer met 2 ouders, hun zoon van 13 en dochter van 10, was onderweg naar huis na een etentje voor de verjaardag van de vader. De verdachte had gedronken en filmde de rit. En dat was niet voor het eerst, zei de rechter. De rechtbank concludeert dat verdachte een gewaarschuwd man was die meermalen bewust de keuze heeft gemaakt om, zelfs onder invloed van alcohol, gevaarzettend rijgedrag te filmen. Daarbij had hij al vaker de geldende maximumsnelheid fors overschreden en hij heeft op zitting verklaard dat hij dat deed omdat hij trots was op de snelheid die hij met zijn auto kon bereiken. De man reed minstens 225 km per uur, waar 130 was toegestaan. De Deventer-moordzaak hoeft niet opnieuw bekeken te worden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak draait om de dood van de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Haar financieel adviseur Ernest Lauwes is in de zaak veroordeeld tot 12 jaar cel, maar zijn advocaat had gevraagd om een herziening. Volgens hem heeft een cold case onderzoek tot nieuwe inzichten geleid die alsnog de onschuld van Lauwes zouden kunnen bewijzen. Maar daar is de Hoge Raad het niet mee eens en wees het herzieningsverzoek af. De veroordeling blijft nu dus staan. Lauwes heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. In 2009 kwam hij vrij en zelf heeft hij altijd ontkend. De Bondsdagverkiezingen van 2021 moeten in Berlijn in ongeveer 1/5 van alle kiesdistricten opnieuw worden gedaan, oordeelt het Duitse Constitutionele Hof. De verkiezingen waren chaotisch omdat er tegelijkertijd ook regionale en lokale verkiezingen waren en ook nog de Marathon van Berlijn. Volgens het Hof heeft dat de zetelverdeling uiteindelijk beïnvloed. PVV, VVD, NSC en BBB praten vanmiddag voor het eerst over de inhoud met informateur Plasterk. De gesprekken gaan over de garanties voor de rechtsstaat, over grondrechten en de grondwet. En daarmee is de informatieronde nu echt begonnen. In Drunen in Brabant heeft de politie 5000 nitraatbommen gevonden in een auto. 3 mannen zijn aangehouden. Volgens de politie verkochten ze het illegale vuurwerk via sociale media. De leider van de Houthi-rebellen noemt de internationale missie om de scheepvaart op de Rode Zee te beschermen onnodig. Volgens de Houthis is de zee veilig, behalve dan voor Israëlische schepen of voor schepen die onderweg zijn naar Israël. De afgelopen weken waren schepen regelmatig doelwit van drones en raketten. En daarop besloten veel rederijen de Rode Zee te mijden. Onder leiding van de VS is er nu een internationale missie om schepen te beschermen. Nederland levert stafofficieren die gaan helpen bij het plannen en uitvoeren van de operatie. En ook heeft Nederland toegezegd te onderzoeken of er op termijn ook schepen kunnen worden geleverd voor die missie. De Europese Centrale Bank is kritisch op Nederlandse plannen voor een extra bankenbelasting. Dat blijkt uit een advies van ECB-president Lagarde. Ze vraagt om een grondige analyse, omdat de maatregel, bedoeld om een verhoging van het minimumloon te financieren, de financiële stabiliteit in Nederland kan ondermijnen. Door die hoge ECB-rente groeit de economie niet meer en dat treft de banken, zegt economieredacteur Ruben Eg. Nou, bijvoorbeeld omdat ze moeten oppassen met het verstrekken van kredieten. Ze moeten kritischer gaan kijken of consumenten en bedrijven die leningen wel kunnen terugbetalen. Het wanbetalingen zal dus toenemen dat de economie stil gaat vallen. En ja, het zou ook kunnen dat buitenlandse banken Nederland gaan mijden vanwege die belasting. En daarom vindt de ECB dat de Tweede Kamer dus nog eens extra kritisch moet kijken naar die plannen voor een extra bankenbelasting. Het weer, het regent overal. Op sommige plekken regent het ook flink door. Regionaal kan zo'n 20 mm gaan vallen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is zacht met 7 tot 10 graden. Morgen begint af en toe met wat zon, later dan toch weer buien en het blijft vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar lange files. Bij Amsterdam heb je de meeste vertraging op de A10 Noord en Oost. Door de nasleep van een ongeluk sta je nog in 4 kilometer file. Het is richting Amersfoort en Utrecht. De vertraging is nog 50 minuten, maar de file wordt intussen korter. Op de A58 in het zuiden van het land heb je ook nog veel vertraging van Breda naar Tilburg, tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Het oponthoud is 40 minuten na een ongeluk. Daar zijn ze aan het bergen, de rechterrijstrook is dicht. Je staat daardoor op de A16 ook in de file van de Belgische grens naar Breda voor knooppunt Galder. Daar heb je nog eens 10 minuten tijdverlies. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hij is bereid tot een robbertje vechten, maar hij is ook op zoek naar verbinding. Het is niet eerlijk als ik zeg dat mijn minderwaardigheidscomplex door Nederland komt. In volle zalen de theatermaker die met zijn eigen verhaal het publiek ontroert, Saman Amini. Zijn portret morgenavond om 21:30, Avrotros, NPO 2. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Vluchten of vervolgd worden, het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Een kleine ruitschade is zo opgelost. Kom vandaag nog langs. Opgelost. Autotaalglas. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Alcibiades van Ilja Leonard Vijver. Over het streven en falen van Alcibiades, de mooiste man van Griekenland. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand, maar vandaag is het een dag van niks. Kijk maar naar buiten. Op de gastenlijst staat de naam van Roelof Dilling. Hij is voorzitter van de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Ze hebben daar het heft in eigen hand genomen als het gaat over de besteding van geld dat van het Rijk komt. In Terug naar Toen gaan we terug naar 19 december 1952. Toen onthulde toenmalig koningin Juliana het beeld van de dokwerker in Amsterdam. En Jeannette Paramore komt langs. 18 jaar was zij verslaggever voor het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. Daar heeft ze een boek over geschreven dat heet Radiovrouw. Maar eerst, wat zijn de populairste TikTok-video's van het afgelopen jaar? Wat een mooi ding! Hey, niks meer te maken. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan! Wat vindt u mooi aan de shows? Alles. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Johnny, that really hurt. Ja, het zijn wat voorbeelden van populaire online filmpjes van de afgelopen jaren. Dus dit zat niet in de TikTok-compilatie van dit jaar. Ze hebben de populairste video's van 2023 bekendgemaakt, TikTok. En of u ze gezien hebt, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Want zogenoemde filterbubbels en algoritmen die hebben een steeds grotere invloed. Hoe dat precies zit, dat vertelt Sanne Kruikenmeijer, hoogleraar Digitale Media en Samenleving aan de Wageningen Universiteit. Mevrouw Kruikenmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is u eigenlijk opgevallen afgelopen jaar op TikTok? Nou, ik zelf gebruik eigenlijk veel Instagram. Ik ben eigenlijk meer een millennial, maar ik zie daar wel filmpjes van TikTok. En ik heb zelf ook een TikTok-account om een beetje bij te houden wat er precies voorbij komt. Nou, vooral was mij de krompoes heel erg opgevallen. Ik heb hem nog steeds niet geprobeerd, maar ik moet dat eigenlijk wel doen. De krompoes, die combinatie van de croissant en de tompoes. Ja, precies. En dat is meer omdat ik zelf veel onderzoek naar politieke campagnes, waren mij de filmpjes van Thierry Baudet ook opgevallen. Want die zit veel op TikTok, hè? Precies. Ook om juist de jongere kiezer te bereiken. Ja, dus eigenlijk vanuit zijn perspectief heel slim, toch? Ja, omdat je die platformen wel goed kan gebruiken om bepaalde doelgroepen te bereiken. Je weet gewoon, de millennials zitten misschien meer op Instagram. Jongere kiezers zitten meer Gen Z op TikTok. En wat oudere generaties gebruiken weer meer Facebook. Ja, en TikTok, nou ja goed, kijk, we zitten hier op een zender waar ook, als je kijkt naar de leeftijdsopbouw, daar zitten vaak wat oudere mensen. Maar goed, die hebben dat dan misschien weer van hun kinderen wel meegekregen. Mm-hmm. Ik weet TikTok. Niet of er veel luisteraars op TikTok zitten. Maar dat zijn vooral ook filmpjes, toch? Het is vooral heel veel beeld wat daar eigenlijk de klok slaat. Ja, en dat zie je natuurlijk anders dan Twitter. Wordt veel gebruikt om echt korte statements te maken. Maar je ziet vooral dat met name, dat zag je al een beetje met Instagram, die beelden juist belangrijker worden en TikTok die korte filmpjes. Ja, en dan gaat het er ook om, natuurlijk, als je zo'n filmpje erop zet, tenminste dat willen veel van die makers, dat je viral gaat. Dus dat het, nou ja, dat het zoveel mogelijk bekeken wordt. Maar dat wordt steeds lastiger, begrijp ik. Nou, eigenlijk is het, iedereen zit natuurlijk ook in, en daar gaan we het snel over hebben, over die filterbubbel. We zitten natuurlijk allemaal in onze eigen vrienden, de algoritmes spelen daarbij een rol. En daar die zorgen natuurlijk voor dat we verschillende informatie zien. Dus die algoritmes spelen zeker een rol in wat je ook te zien krijgt. Stel dat je daar een overzicht zou van krijgen, iedereen, van nou, dit is het populairste TikTok-filmpje, dan kan het best zijn dat je hem nooit hebt gezien. Precies. Aan de andere kant zien we wel dat ook wel, dat zie je ook al vaak, dat die films ook alweer doorgestuurd worden naar anderen, naar je vrienden. Dus het kan wel zijn dat je hem dan misschien niet in je eigen tijdlijn ziet, maar dat je hem nog wel eens doorgestuurd krijgt. Ja. Iemand zegt, hey, heb je dit al gezien? En, en zo iemand gelijk ontvriend, dat je denkt van, waarom kijkt hij naar dat soort filmpjes? Dat zou kunnen. Ja. Maar vaak delen we dingen met mensen op wie we lijken. Dus de kans is groter dat je het dan leuk vindt. Maar, en die filterbubbel, daar heb je nog in zekere zin zelf invloed op. Om wel of niet mensen te volgen. Maar dat algoritme, dat wordt voor jou bepaald min of meer, toch? Precies, en daar heb je eigenlijk geen invloed op. Behalve dat je misschien, als je weet dat je bepaalde dingen leuk vindt of ergens op klikt, dan weet je vervolgens ook, het algoritme leert eigenlijk van jouw gedrag. Dus je kan zeggen dat het eigenlijk een zelflerend vermogen is, waardoor wat je ook doet ook bepaalt wat je te zien krijgt. En dat viral gaan, dat is natuurlijk ook een soort marketing tool, zeker voor mensen die wat bekender zijn, maar ja, daar wordt natuurlijk ook mee gerotzooid aan alle kanten. Ik bedoel, een seconde kijken zou ook al een view betekenen. Ja, en ik denk dat mensen dat zich daar niet zo bewust van zijn, dat ze elke keer als ze online zijn ook deeltjes van hun eigen data weggeven, die dan ook inderdaad marketingbedrijven ook weer kunnen gebruiken. Maar het is ook natuurlijk weer niet zo dat dat alleen maar wordt gebruikt. Want ook natuurlijk, de algoritmes kunnen je ook proberen je te verrassen. Een soort serendipity. Dus dat je iets ziet wat je nog niet kent. Om Want ook te trekken naar het platform. Is de conclusie dat we met z'n allen leven in onze eigen filterbubbel? Nou, eigenlijk vinden we daar nog steeds weinig wetenschappelijk bewijs voor. We zien wel dat platform en de algoritmes wel een rol spelen in wat we zien krijgen. En dat is dat informatie die al lijkt of is wat je al leuk vindt. Dus in lijn met wat je al vindt of wat je interessant vindt. Maar we zien wel dat mensen, zeker in Nederland, zich ook nog wel in de breedte informeren. Dus niet alleen die informatie zien, maar ook praten met anderen. Ook vaak nog wel bijvoorbeeld NOS-site bekijken. Mm. Of toch af en toe nog het journaal bekijken of een krant lezen. Ja. Je helemaal opsluiten in je eigen filterbubbel is best wel lastig. Ja. Dank voor de toelichting. Sanne Kruikermeijer, hoogleraar digitale media en samenleving aan de Wageningen Universiteit. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al even. De man die in maart een gezin van 4 mensen doodreed op de A59... is veroordeeld tot 10 jaar cel en TBS. Die straf die viel veel hoger uit dan wat door het OM was geëist. Contact met Raymond Merks, hij is verslaggever van Omroep Brabant, was bij de uitspraak van deze zaak. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Leg nog eens even uit, wat is er gebeurd in maart? Het gebeurde allemaal op 10 maart dit jaar. Het was de hoogte van Sprangkapelle. Toen was een gezin op weg naar huis na een etentje. Toen gingen ze naar de linkerbaan met hun auto om een truck in te halen. Maar de man, Thomas de G, de veroordeelde, die reed van achteren in op de auto van de slachtoffers met hoge snelheid, dik boven de 200 km per uur. En vervolgens is die auto uiteindelijk tegen de vangrail tot stilstand gekomen en in brand gevlogen. 4 mensen kwamen om het leven. Een heel gezin, de 2 ouders en ook een meisje van 10 en een jongetje van 13 jaar oud. Ja, vreselijk verhaal. Het OM had 7 jaar cel geëist en TBS, dat is 10 jaar geworden. Waarom is die straf veel hoger uitgevallen? Ja, veel hoger inderdaad. De rechtbank vond die eis veel te laag. Ze vonden het rijgedrag van de G extreem gevaarlijk. Hij reed zeker 225 km per uur waar je 130 mocht. En ook had hij veel meer gedronken. Hij filmde zijn autorit ook, dus hij had ook niet beide handen aan het stuur. En het was ook niet de eerste keer dat hij met alcohol op achter het stuur kroop. Had zijn rijbewijs al eerder verloren. Werd ook al behandeld vanwege alcoholgebruik. Dus ja, hij had gewoon beter moeten weten, zei de rechter. Ja. Hoe werd er gereageerd op de uitspraak? Ja, er waren heel veel nabestaanden van dat gezin aanwezig bij de inhoudelijke behandeling waar ik was, maar ook nu bij de uitspraak. Ja, die waren ontzettend opgelucht, er werd geknuffeld in de rechtszaal. Er werden schouderklopjes uitgedeeld, zelfs aan de advocaat. Ja, die nabestaanden waren natuurlijk ontzettend opgelucht. En die hadden echt niet verwacht dat die straf hoger uit zou vallen. En de advocaat van de G die zei dat hij natuurlijk zeer teleurgesteld was. Had dit niet zien aankomen. En nou ja, de veroordeelde moet dit nog wel even verwerken. De vraag is natuurlijk nu of er een hoger beroep komt. Maar dat kon die advocaat nog niet zeggen, zo snel na de uitspraak. Dank voor de toelichting. Raymond Merks van Omroep Brabant. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Prachtig liedje blijft van Harry Nilsson. Everybody's talking. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Er is de afgelopen jaren veel geld naar de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe gegaan. Bijvoorbeeld naar projecten om mensen daar gezonder te laten leven. Het gevolg is dat daar dan ook allerlei adviseurs op afkomen die, ja, misschien een graantje mee willen pikken. Sommigen bedoelen het natuurlijk uiteindelijk ook wel goed, maar toch. Maar zeggen de mensen in de Veenkoloniën, we kunnen prima zelf bedenken wat we met dat geld doen. En daarover ga ik praten met voorzitter Roelof Dilling van de bewonersraad Kracht van de Veenkolonie. Hartelijk welkom, meneer Dilling. Dank u wel. Ja, want jullie zien liever dat dat geld gewoon naar lokale initiatieven gaat, hè, die dus van onderop bedacht zijn. Ja, nou, ik ben zelf een groot voorstander inderdaad van bewonersinitiatieven. Laat bewoners aangeven waar ze behoefte aan hebben. Als je weet dat het wordt uitgewerkt door bewoners, dan weet je ook dat het draagvlak is. Dan weet je dat er gebruik van gemaakt wordt. En als er iets is wat onderhoud vraagt, weet je ook dat het onderhouden wordt. Of omgekeerd, dat het niet vernield wordt of afgebroken wordt. Dus het gaat niet zeg maar een zwart gat in. Zo, we gaan eens even allemaal iets leuks hiervan doen. Het wordt goed besteed over het algemeen. En er wordt ook opgelet dat het goed besteed blijft. Ja. Kan je het zo zeggen? Ja, ja, zo kan je het zeggen. En over het algemeen, bewonersinitiatieven gaat niet om het grote geld. Bewonersinitiatieven kunnen over het algemeen met redelijk kleine budgetten heel veel realiseren. In de gemeenschap zit heel veel kennis, heel veel ervaring. Iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond, zijn eigen opleiding, zijn eigen werkervaring. wat je ook prima in kunt zetten bij lokale projecten. Mensen zijn daartoe ook over het algemeen heel goed bereid om dat te doen. En dan krijg je dus echt de lokale ontwikkeling van iets. En dat kan voor relatief verhoudingsgewijs weinig geld gedaan worden. U woont zelf in Grollo, hè? Dus in Noord-Drenthe is dat? Midden-Drenthe, ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik ben het ermee eens. Bekend van Harry Musquet en Johan Derksen. Noem eens aan de hand van bij jullie in het dorp, zeg maar. Noem eens een voorbeeld van zo'n project. Nou ja, wij hebben het lokale project waar ik bij betrokken ben, dat is Grollo Zorgt. Wij hebben drie pijlers, dat is welzijn, zorg en wonen. Als ik met het laatste begin, wat wij gedaan hebben, is een plan ontwikkeld om op het perceel van een oude boerderij om daar 12 woningen te gaan bouwen. Wij hebben daar het geluk gehad dat een dorpsgenoot heeft gezegd van goh, jullie hebben goede ideeën. Ik koop een pand en ik stel het jullie ter beschikking. Onder voorwaarde dat ik mijn geld terugkrijg. Als het project mislukt, krijg ik het perceel terug. En als het project slaagt, krijg ik mijn geld via het project terug. Nou, wij hebben als inwoners hebben we dat helemaal uitgewerkt. Nou, dan kom je tegen allerlei zaken, bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning en allerlei onderzoeken die gedaan moeten worden. Stikstofproblematiek, alles komt erbij. Dat heeft ons 7 jaar voorbereidingstijd gekost. Maar nu zijn we dus daadwerkelijk bezig om daar 12 woningen te gaan bouwen, direct naast het dorpshuis. Dat zijn levensloopbestendige woningen, waarbij wij zeggen, onze missie van Grollo Zorgt is een leven lang met plezier in Grollo wonen. Je kan er geboren worden, je kan er naar school gaan, precies. Je kan er trouwen. Je kan er oud worden, je kan er sterven. Maar wat je zag was dat de laatste jaren van het leven mensen eigenlijk in een te grote woning, want zo ziet Drenthe eruit en Groningen ook, een te grote tuin en dat brengt zorgen met zich. Maar ja, maar ik ga niet weg uit mijn eigen dorp. Ja. Want hier is mijn sociale netwerk, hier zijn mijn kennis, hier zijn mijn activiteiten. En dat wordt op deze manier wel mogelijk gemaakt. En tegelijkertijd komt die ruimte dus beschikbaar voor jongere mensen die daar kunnen wonen. Het bevordert doorstroming op de woonmarkt in Grollo. Dus jullie zeggen eigenlijk nu in deze nieuwe opzet van geef die zak met geld aan ons en dan gaan we dat hier gewoon ter plekke wel regelen. Want hoe zou dat in de oude situatie gaan? Dan komt er iemand vanuit Den Haag. Wat over het algemeen gebruikelijk is bij grote projecten en gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit subsidies, is dat toch wel heel vaak vanuit de gedachte van nou, het geld moet goed bewaakt worden, er moeten adviseurs bij, er moet heel goed verantwoord worden. Dus eerst al de aanvraag is voor inwoners heel ingewikkeld. En heb je het geld, dan moet je een enorme papierstroom moet je door om het te verantwoorden. En wat wij eigenlijk zeggen is, stel de gelden beschikbaar aan een bewonersraad. En wij gaan in gesprek met initiatieven. Wat moet er gebeuren? Waaraan hebben jullie behoefte? En dan kunnen wij met die initiatieven bekijken welke gelden daarvoor nodig zijn. Is het ook zo dat een beetje onderschat wordt van bovenaf, zeg maar? Dat ze zeggen, ja, dat moet toch een oogje in het zeil houden, want dadelijk rijden ze allemaal in een dikke BMW daar rond van ons geld. Ja. Nou ja, of het zo extreem is, dat weet ik niet. Maar wat natuurlijk wel is toch een beetje de regeldrift vanuit de overheid die daarbij speelt. Ik zie ook duidelijk een kentering. Ik zie best wel heel veel ontwikkelingen in contacten met ambtenaren, met professionele organisaties, dat ze steeds meer ruimte geven voor plannen van inwoners en dat ze daar ook in mee willen gaan. Maar het is het oude werken versus het nieuwe werken. Hoeveel vertrouwen en hoeveel ruimte geef je aan de inwoners? En hoeveel heb je daarvoor nodig vanaf de inwoners? Meegeluisterd heeft Tine de Moor, hoogleraar sociale ondernemingen en instituties voor collectieve actie. Prachtige term. Verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag, mevrouw de Moor. Goedemiddag. U bent ook oprichter van kennisplatform Collectieve Kracht. Nou ja, dit is eigenlijk in een notendop wat meneer vertelt, is wat u ook bestudeerd hebt. U ziet veel meer van dit soort initiatieven. Je zou zeggen, de overheid moet dat toch toejuichen dat bewoners meedenken en doen. Is dat ook zo? Ja, we zitten vanuit de overheid wordt al een paar jaar eigenlijk meer aangestuurd op het aan de markt overlaten. Is er minder gekeken naar wat bewoners zelf kunnen gaan doen. Uiteindelijk het laatste jaar is ook gebleken dat wanneer het aan de markt overlaat, dat het vooral in gebieden zoals waar meneer woont, vaak moeilijk een alternatief tot stand komt. Men heeft eigenlijk een beetje de markt overschat op dat vlak. Er moet voldoende vraag zijn. Maar ja, goed, als mensen willen blijven in een dorp wonen, is er vaak onvoldoende vraag. En ja, op een bepaald moment zit men wel met het probleem dat er geen alternatief is eigenlijk. En men heeft eigenlijk nog niet zoveel mogelijkheden voorzien. Er is wel zoiets als de Right to Challenge ingezet laatst jaar. Er is veel mee geëxperimenteerd, maar nog niet alle gemeenten werken daarmee. Om een soort structuur te voorzien waarbinnen bewoners een alternatief kunnen gaan voorzien. Hmm. Maar een echte structuur in Nederland is daar momenteel nog niet voor. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kijk ook even naar de uitslag van de verkiezingen. Dan zie je toch een hoop wantrouwen, met name richting de overheid. Om allerlei redenen. Toeslagenschandaal, hoe met de slachtoffers van de beving is omgegaan. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Zie je dat hier dan ook in terug? Ja, vertrouwen moet je bouwen. Hè? En dat moet vooral van twee kanten komen. En ik denk wat je in de verkiezingsuitslag ziet, is dat er burgers die afstand tot de overheid te groot vinden en niet meteen nog vertrouwen daarin hebben. Anderzijds zie je ook dat de overheid vaak zelf weinig vertrouwen geeft aan burgers om het zelf te gaan doen. Hè? Mm. En het vaak moeilijk maakt. Maar ik wil ook wel aansluiten bij wat meneer zegt over ambtenaren. Er is de laatste tijd inderdaad, de laatste jaar heel veel veranderd ook. Zeker op lokaal niveau onder ambtenaren die wel een beetje met de handen in het haar zitten bij dergelijke organisaties die enerzijds een privébelang dienen. Het belang van de individuele burger die bijvoorbeeld op zoek is naar een zorgwoning. Maar anderzijds heel duidelijk ook een publiek belang dienen. Dat soort hybride organisaties noemen we dat. Het is natuurlijk wel best lastig voor een overheid om daarmee om te gaan. Want je wil geen. Je zou een commercieel initiatief kunnen financieren terwijl dat niet de bedoeling is en andersom. Dus dat is best moeilijk geweest laatst jaar. Maar veel ambtenaren gaan toch mee en gaan denken met hoe dat dan kan opgelost worden, dergelijke problemen. En welke alternatieven zij samen met burgers kunnen uitbouwen. Er zijn mooie voorbeelden van in Nederland. Ja, ja. Dank voor uw toelichting. Tine de Moor van de Erasmus Universiteit. Laatste vraag aan Roelof Dilling. Want jullie zijn daar nu met de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Hoopt u ook een soort vraagbaak te worden dan? Dus we hebben net het voorbeeld van Grollo gehoord, maar zo zijn er vast meer initiatieven dat ze bij jullie terecht kunnen voor raad en daad? Ja, inderdaad. We hebben twee hoofddoelen. Het ene is bundeling van krachten dat je hebt in het gebied. Heb je pareltjes van mooie initiatieven. Je hebt ook verborgen initiatieven waar lokaal heel veel goede dingen gedaan worden, maar het nog niet zo zichtbaar is. Wat wij willen is een soort beweging zijn om al die initiatieven te koppelen en daar waar kennis en ervaring zit ook beschikbaar te stellen voor de initiatieven die dat nodig hebben, die vragen hebben. Dus bekend zijn met elkaar, dat is het ene. En het andere is, er zijn heel veel ontwikkelingen, zeker als we kijken naar het gebied van zorg en welzijn. Op het gebied van zorg stijgende kosten en houden we de zorg betaalbaar. Daar wordt ook gedacht aan een rol voor inwoners. Alleen, hoe ben je daarbij betrokken? We krijgen heel veel complimenten wat we doen, maar we tellen niet echt mee. En dat is wat we ook graag willen. Dus als wij gezamenlijk een vuist kunnen maken om ook een rol te spelen bij allerlei ontwikkelingen, dan doen we daar heel graag aan mee. Ja, ja. Dank voor de uitleg hier, als voorbeeld ook. Want ook in de rest van het land luisteren ze mee en zouden ze kunnen denken van, hey, dat is ook iets wat we hier misschien moeten gaan doen. Roelof Dilling was dat, van de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Deze week nieuwe kerstliedjes in de villa. Gisteren al de nieuwe van IOS gedraaid uit de stad Groningen. Vandaag niet echt een kerstlied als zodanig, maar wel een mooi liedje dat prima past in deze tijd. Het komt voort uit een programma van Omroep Gelderland. Titel van dat programma De Troubadours. Daarin gaat zanger en muzikant Christon Kloosterboer met zijn pick-up truck vol instrumenten langs bij collega-muzikanten. Ja, dat levert prachtige samenwerking op. In dit geval met trompetist Erik Vloeimans. Hier is Het is altijd zoals het hoort te zijn. Stille straten, zonder einde, waar anders klinkt een voetstap niet. Verscheen een man met een vrouw aan zijn zijde, waar hij een stad en zijn drukte achterliet. Ze zochten vrede, de rust en stilte, en vonden die in zo'n stadje met een plein. Waar het universum hen eventjes op tilde. Het is altijd zoals het hoort te zijn. Muziek. overblijft is de liefde en ontroering die je daartussen de gespeelde noten hoort. Een symfonie van leven en mysterie, de juiste klanken als eeuwig medicijn. Laat het ons raken, ontwaken en bevrijden, want het is altijd zoals het hoort te zijn. Het is altijd zoals het hoort te zijn. Erik Vloeimans en de Troubadours. Het is altijd zoals het hoort te zijn. Zo heet het liedje. We gaan zo meteen in terug naar toen. Terug naar deze datum in 1952. NPO Radio 1. Eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. VVD-staatssecretaris Van den Burg zegt geen moment te hebben gedacht aan opstappen toen zijn partijleider Jesselgus met het voorstel kwam om de invoering van de spreidingswet, die door Van den Burg zelf is opgesteld, te vertragen. Met stoppen schiet niemand iets op, zegt hij. In de Tweede Kamer wordt de stap van Jesselgus veelal gezien als een streek richting haar eigen staatssecretaris. Rusland is vastberaden manieren te vinden om het nieuwste sanctiepakket van de EU te omzeilen. Die nieuwe sanctiemaatregelen zijn vandaag in Brussel aangenomen. Ze zijn vooral gericht tegen de Russische militaire en defensiesector. Zo worden de tegoeden van 140 mensen die daar werken, maar ook binnen de IT-sector in Rusland, bevroren. De Hoge Raad heeft het verzoek tot herziening van de Deventer-moordzaak afgewezen. En dat betekent dat die zaak niet opnieuw wordt behandeld. Ernest Lauwers, die is veroordeeld voor de dood van de weduwe Wittenberg, had daarom gevraagd, maar het gaat dus niet gebeuren. En het Israëlische leger heeft een groep militairen geschorst vanwege wangedrag. In een filmpje dat ze online deelden was te zien hoe ze grappend en rokend tussen geblinddoekte Palestijnen zitten. De video zou zijn gemaakt bij een inval in de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever. De video is een paar dagen tijd al miljoenen keren bekeken en leidde wereldwijd tot ophef. Hoe gaat het op de weg? Dennis Mooi. Er staat nu 65 kilometer file. Op de A6 van Lelystad naar Almere staat 4 kilometer daarvan tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Daar doe je 10 minuten langer over. A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en knooppunt Galder een kwartier vertraging. Komt allemaal door een ongeluk op de A58 bij Breda in de richting van Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Ulvenhout staat 4 kilometer. De weg is weer vrij, maar je bent toch nog ongeveer 40 minuten extra kwijt. En op de A59 Zierikzee Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 19 december 1952. Villa VDB. Op die dag werd het beeld van de dokwerker in Amsterdam onthuld. In Amsterdam heeft koningin Juliana op een sombere wintermiddag het monument onthuld ter herinnering aan de februaristaking van 1941. Zij was de eerste openlijke daad van verweer tegen de antisemitische maatregelen van de Duitse onderdrukkers. Het 4 meter hoge beeld stelt de figuur van een dokwerker voor. Het waren dokwerkers die in 1941 als eersten voor hun Joodse medeburgers in de bres sprongen. Koningin Juliana en prins Bernhard legden een krans neer aan de voet van het beeld en eerden daarmee degenen die de februaristaking met hun leven moesten betalen. Het beeld van de dokwerker zal op dit plein in de hoofdstad herinneren aan een heldhaftige daad die het begin was van het verzet in Amsterdam. En ik ga erover doorpraten met Frank van Vree, emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Meneer van Vree, het wordt een soort geschiedenislesje, want iedereen weet wel de dokwerker, Jonas Daniel Meijerplein. Mm-hmm. Maar ja, wat het verhaal daarachter is, is misschien nog niet bekend. Dus dat gaan we nu de komende minuten even met u doornemen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er namelijk heel veel oorlogsherdenkingen. Waarom was deze zo speciaal? Nou, de februaristaking is in de eerste jaren na de oorlog, de eerste 15, 20 jaar, echt herdacht als een van de hoogtepunten van het verzet in Nederland. Een hoogtepunt van nationale trots, van de ongebrokenheid van Nederland. En past helemaal, bij uitstek, past helemaal in die herinneringscultuur van de eerste 20 jaar na de oorlog. En, want Juliana was er dus bij, en prins Bernhard. Heeft zij daar ook gesproken? Heeft ze nog iets gezegd ook? Of weet u dat niet? Nou, voor zover mij bekend niet, heeft ze daar de krans gelegd. Dat was overigens niet zo ongebruikelijk, hoor. Ook haar moeder, Wilhelmina, zij kwamen heel vaak naar dit soort grote herdenkingen. Er zijn echt in de eerste 10 jaar na de oorlog zijn er ongeveer 1500 monumenten in Nederland neergezet. Ja, ja. En sommige nationale monumenten, natuurlijk ook op de Dam, maar op andere plekken. En die monumenten, daar kwam dan vaak de koningin of ministers, ja, of allemaal om daar kransen te, ja, leggen. En dit is dus eigenlijk voor de mensen die februari-staking in gang hebben gezet. Mm-hmm. Dus u zei het net al, een eerste daad tegen de Duitse bezetter, in ieder geval op te komen voor de medemensen. Nou, de februari-staking is een staking van duizenden, vele duizenden arbeiders, ambtenaren in Amsterdam, maar ook in Utrecht, Hilversum, zeg maar, in Zaanstreek, tegen, ja, de eerste razzia's in Amsterdam. Die razzia's waren een gevolg van de oplopende spanningen, knokploegen, nazistische NSB-knokploegen die Amsterdam inliepen, de Jodenwijk inliepen. Die kregen daar te maken met verzet. En dat leidde tot incidenten, steeds meer incidenten. En uiteindelijk traden de Duitsers op, pakten meer dan 400 Joodse mannen op het Waterloopplein, op klaarlichte dag. Iedereen kon het zien. Mm. En als reactie daarop werd er een staking georganiseerd. CPN was, de communisten waren daar leidend in, maar spreidden zich al heel snel uit over, ja, over veel grotere groepen van de bevolking. Ja. En we hoorden net al even dat beeld, de dokwerker, 4 meter hoog, hoor ik volgens mij de commentaarstem, mm-hmm, zeggen. Want het is een imposant beeld. Ja, het is een imposant. Het straalde, het moest onverzettelijkheid uitstralen. De timmerman die hier voor model heeft gestaan uit Haarlem, voor Marie Andriessen, de beeldhouwer, had echt zo'n figuur. Een man die staat, onverzettelijk staat. En dat moest het beeld ook uitstralen. Mm. Dat was ook, want ja, er ontstaat een gedenkcultuur dan, hè, eigenlijk daarmee. En wat was de gedachte daarachter dan? Nou, kijk, er was ook kritiek. Laat ik daarmee beginnen, want dat is misschien een goed beginpunt. Er was ook kritiek, met name uit heel weinig kritiek, maar er kwam kritiek, onder andere uit Joodse kringen. Mm. Dat er hier het verzet werd herdacht en dat er eigenlijk helemaal geen ruimte was voor de slachtoffers. Ja. En dat is eigenlijk wel heel typerend voor die herinneringscultuur van de eerste 15, 20 jaar. De nadruk lag op de helden, op mensen die verzet hadden gekregen, mensen die gevallen waren voor het vaderland. En heel veel monumenten stralen dat ook uit. Nederland had zich herwonnen, had de vrijheid herwonnen, was geestelijk ongebroken uit de oorlog tevoorschijn gekomen. En voor de slachtoffers, en met name voor die Joodse slachtoffers, daar was eigenlijk in die herinneringscultuur niet zoveel ruimte voor. Dat is wel een terecht punt, denk ik, toch? Nou ja, dat is pas in de jaren 60, zie je. Ja. Het boek van Presser over de ondergang van het Jodendom. En ook de betrokkenheid van Nederlandse instellingen daarbij. Daar was in de eerste 15, 20 jaar helemaal geen aandacht voor. Dat begint pas in de jaren 60. En dan zie je dat er ook een heel ander soort monumenten worden opgericht. Ja. Als je we zagen wat beelden, hè, van die onthulling van de dokwerker. En dan staan daar ook allerlei mannen van de binnenlandse strijdkrachten. Waarom was dat voor de beveiliging dan of zo? Of nee, maar dat past ook een symbool. Dat past natuurlijk in zo'n nationalistische cultuur, bijna een soort militair karakter heeft. En dat zie je bij al die herdenkingen in de eerste 20 jaar. Daar staan de binnenlandse veiligheid, binnenlandse strijdkrachten. Hè, dus het militaire karakter. Het is ook bijna een soort militaire ceremonie. En dat is niet uniek. Het feit dat er zo verschrikkelijk veel mensen bij waren, de eerste herdenking in februari 1946... waren er 60.000 mensen die daar naar het Waterloopplein kwamen. Dat zijn echt massa's. Dat maakt wel duidelijk hoe belangrijk deze gebeurtenis. Het is misschien laatst nog, het is de enige, dat moeten we toch niet vergeten, het is de enige massale verzet tegen de nazistische vervolging in Europa. Ja. Worden elk jaar natuurlijk nog herdacht, hè? In februari. Dan is er nog steeds een bijeenkomst daar bij die dokwerker. Maar nou, want ik zat dat even te googlen. 3 weken geleden is er ook een demonstratie geweest van ambtenaren. Ja. Handjevol, weliswaar, een klein clubje. Maar die stonden daar te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ja, nou ja, kijk, die dokwerker is na de jaren 60 is die. Eigenlijk heeft hij altijd wel een functie gehouden, namelijk als een functie van verzet. En je ziet vanaf de jaren 60 dat ontzettend veel demonstraties tegen de woningnood, tegen de oorlog in Vietnam, die beginnen allemaal bij de dokwerken. Dus het is eigenlijk een soort beginpunt geworden voor burgerlijk verzet tegen, maakt niet uit wie. Dus er is inderdaad, ik denk, als je dat allemaal op gaat tellen, dan moeten er 1000 demonstraties begonnen zijn bij de dokwerken. Ja. Niet per se in de lijn van waar het dan voor stond, maar. Nee, meer inderdaad als een symbool van burgerlijk verzet. Ja. Dank voor de uitleg. Frank van Vree is emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de UvA. Ging dus over de onthulling van het beeld De Dokwerker in Amsterdam. Vandaag 71 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerp vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit het jaar 1952 van Dinah Washington. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Dinah Washington, 1952. Ja, dus. U luistert naar Villa VDB. Opstaan bij nacht en ontij, urenlang posten onder alle weersomstandigheden om die ene vogel vast te leggen. Het is bepaald geen 9-tot-5 baan om verslaggever te zijn van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. Jeanette Paramoor die deed het 18 jaar en schreef daar een boek over. Dat heet Radiovrouw. Jeanette, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Neem ons eens mee in een dag uit het leven van deze radiovrouw. Jeetje, Mina, wil je een hele moeilijke dag of wil je een makkelijke dag? Want ja, moeilijk. Elke keer... moeilijk. Makkelijke dagen, dat doen we, dat kunnen we allemaal. Nee, dat snap ik. Ja, nou ja, een van de moeilijkste dingen... je moet weten, ik was dan al vroeger vogel, maar ik ben eigenlijk een avondmens. Dus een van de moeilijkste dingen vond ik vroeg opstaan. En dan hadden we één keer per jaar hadden we een uitzending... dat stond helemaal in het teken van de vogelzang, de vroege vogelzang. En dat betekende dus dat je gewoon echt om 4 uur ergens... op een of andere plek moest zijn om... de allereerste nachtegaal te horen en allerlei andere vogels die dan ontwaken. Maar ja, dat betekende dus wel dat ik vaak om 2:30, 3 uur al mijn bed uit moest om op die plek te komen. Ja. En ik kan je zeggen dat ik daar behoorlijk veel moeite mee had. Ja. En vaak in weer en wind ook, lijkt me. Ja, absoluut. Ja. En in het begin moest ik daar vreselijk aan wennen, want ik was helemaal niet gewend om altijd buiten te lopen voor reportages en zo. En het was ook echt een harde les voor me, hoor, die eerste beginjaren, omdat ik dan te weinig bij me had, was geen regenjek of had ik koude voeten. En nou ja, van lieverlee leer je het allemaal wel, maar ja, het kan soms, ondanks de klimaatverandering, ontzettend koud zijn in Nederland. Ja, en dat heb ik wel gemerkt. Ja. Door schade en schande dus ook een beetje wijs geworden. Wat had je allemaal achter in je auto liggen? Nou, na die paar ervaringen waarbij ik bijna onderkoeld was... had ik altijd bij me een dikke vliestrui en een regenjek en laarzen... en wandelschoenen en dikke sokken en wanten en een muts... en een thermosfles met warme thee. Zelfs een deken had ik vaak bij me, of een slaapzak. Want ja, je weet maar nooit. Nou ja, dus dan ben je natuurlijk wel voorbereid. Ja. Maar desondanks was het af en toe toch wel afzien. Absoluut. Want kijk, jij bent er ooit terechtgekomen bij Vroege Vogels. Was je toen al een natuurmens ook? Dat is een gewetensvraag. Ik hou natuurlijk van de natuur, net als iedereen. En ik hou ervan om te wandelen en dat soort dingen. Maar om nou te zeggen dat ik zo'n type was met een vogelkijker en een afritsbroek... nee, dat was zeker niet zo. Ben ik ook niet echt geworden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind natuurlijk, ik vind de natuur prachtig en fascinerend. En ik heb er heel veel over geleerd. Maar eerlijk gezegd vind ik vooral de mensen die zich bezighouden met die natuur... vind ik eigenlijk nog leuker. Ja. En vaak zulke bijzondere tigers. Is er een mens in die 18 jaar die nog voor in je hoofd zit? Nou ja, weet je, dan moet je weten, ik ben een geboren en getogen Zeeuwse. Dus mensen die in Zeeland, dus de echte Zeeuwen, die hebben altijd een streepje bij mij voor natuurlijk. En waarom is dat? Omdat Zeeuwen eigenlijk, ja, ze zijn misschien een beetje bonkig als je ze zo voor het eerst ontmoet. Maar het zijn zulke oprechte, recht door zee mensen. En ja, en die oprechtheid, daar hou ik heel erg van. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Guur Jacobussen. Dat is echt een Mister Natuur van Zeeland. Die man is daar al zijn hele leven mee bezig. En die weet ongelooflijk veel te vertellen. En op zo'n leuke manier. En ja, dat was wel iemand met wie ik graag op pad ging. Ja, absoluut. Guur Jacobussen. We hebben een klein stukje van Vroege Vogels. Want je bent daar 18 jaar lang ben je daar geweest om de mensen de natuur te laten horen. De natuur dichter bij de luisteraar gebracht op de vroege zondagochtend. Klein stukje. Ja. Oké. Ze worden echt wakker, hè? Ja. En waar wilde je naar deze plek juist? Nou, er zit hier ergens een fluiter. En dat is een erg leuke vogel om te horen en om te zien. Dus ik hoop dat we hem gaan horen. Het klinkt als een rondtollend muntje. Trillertje, zeg maar. Ja, dus het gaat steeds sneller. Dit. Of een knikkertje dat op de grond stuit en dus steeds harder gaat. Of omdat hij steeds dichter bij de grond komt. Het is ook altijd heerlijke radio dit, als je dan uit de kroeg bent gekomen... je ligt nog wat na te soezen, en dan dit op de achtergrond. Ja, tuurlijk. Het is altijd lekker als je in je bed ligt en naar vogels luistert... dan wanneer je nou in het donker en in de kou rondloopt natuurlijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is ook wel heel bijzonder hoor. Als je dan zo, niet alleen die vogels... maar als je ook gewoon de wereld langzaam ziet ontwaken... en de eerste brommer, de eerste auto, de lichtjes gaan weer aan. En ja, dat voel je toch wel een beetje alsof de wereld van jou is. Hè? Hele bijzondere sfeer is dat. Dus ja, dat maakt het dan weer ook goed. Maar dit, volgens mij liet jij een fragment horen van inderdaad die vroege vogelzang waar ik het over had. En toen moest ik inderdaad echt om 4:30, 5 moest ik ergens op de Utrechtse Heuvelrug zijn volgens mij. Ja. Grebbenberg was het volgens mij, bij Renen. Ja, klopt. Dus dat is bijzonder, want we hebben je gevraagd van noem nou eens even een heel bijzonder moment. Nou, jij kwam met dat het jaarlijkse vogelconcert. Maar ja. Op bijna ex aequo, de Roggenplaat in de Oosterschelde. Oh, ja. Vertel. Ja, nou ja, ja, dat is ook het leuke van dit vak natuurlijk. Je mag op plekken komen waar het publiek normaal gesproken niet mag komen. Hè? Omdat er, nou ja, in dit geval op de Roggeplaat, dat is een zandplaat... Die heel belangrijk is voor trekvogels. Hè? Ligt in de Oosterschelde in Zeeland. Dus die zitten daar volop en er liggen zeehonden. En nou ja, fijn. En je kan er ook alleen maar komen met een bootje... omdat het natuurlijk een eiland is. Dus dat is wel heel bijzonder als je daar loopt. Maar bovendien, de wetenschap dat dat eiland 3 uur later 2 meter onder water staat. Ja, dat is toch ook wel heel erg raar. Ja, ja, ja. Dat kan je haast niet voorstellen als je daar loopt. Ja. Dus nou ja, een van mijn verhalen gaat daar natuurlijk over. Dat we zouden opgehaald worden door de schipper en die kwam er niet. En ja, toen werd het toch wel een beetje vervreemd allemaal. We lazen in het boek over een wormenjacht, maar dat heb jij zelf gedaan. Gewoon proefondervindelijk, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, kijk, mensen willen natuurlijk... Ja, het is voor een deel fictie, hè? Voor het grootste deel waarheid trouwens, hoor. Maar een klein deel is ook fictie. En mensen willen natuurlijk altijd weten wat was er nou wel en niet waar. En ik ben inderdaad met zo'n survival-expert... ben ik al tijgerend op zoek gegaan naar wormen... om het zoveel mogelijk in te leven in hoe het is om een das te zijn. En hij vond ze natuurlijk. En hij hield die worm voor mijn gezicht. Van, nou, Jeanette, alsjeblieft, mag ik je deze aanbieden? wat zou jij doen, Jurgen? ik zal je eerlijk zeggen, ik heb een tijdje bij Giel Beelen gezeten in die ochtend. Die deed gekse dingen. En op een gegeven moment moesten we inderdaad ook wormen eten en gefrituurde sprinkhanen. En ik moet zeggen, het was nog te eten ook eigenlijk. Ja. Maar nou, die waren wel dood al, hoor. Die hoeft je niet nog een tik in de nek te geven. Ja, dat maakt wel uit natuurlijk, hè. Ja. Ja. Nou, ik ga natuurlijk lekker niet verklappen of ik het wel of niet gedaan heb. Dat moeten mensen maar zelf uitmaken als ze als het verhaal lezen. Ja. En hun eigen conclusie trekken. Mis je het al? Ja, nee, eigenlijk niet. Gek, hè? Ja, nee. Nou ja, het vak dan, hè? Nee, daar was ik heel bang voor. Maar schrijven is ook zo ontzettend leuk. Dat ik, ik denk van, ja, hier ga ik gewoon weer door. Ik ga weer andere dingen verzinnen. En dan zien we wel. Ja. Jouw belevenissen zijn terug te lezen in het boek Radiovrouw. / Verhalen van een vroege vogel. Geschreven dus door Jeanette Paramoor. Dank voor het gesprek. Ja, wel, graag gedaan. Loner, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, I gather, you know. No, every time you have to go, shut my eyes and you. I'll be lying right by your side in Barcelona. Every time you have to. Barcelona, oh, Barcelona, oh, Barcelona, oh, not every time you have to go, I shut my mind and you know, I'll be lying right by your side. In Barcelona. George Ezra was dat in Barcelona. Nieuws snipper. Hier komt weer een fragment. Het is vandaag eerder te horen geweest op NPO Radio 1. En u krijgt daar een vraag bij. Had Ten eerste, die pot van 13,5 miljard, het is maar zeer de vraag of die er blijft. Hè. U zegt terecht dat dat fonds misschien wel onder druk komt te staan. Dus de boeren zijn wel gek dat ze niet getekend hebben voor het landbouwakkoord. De jonge boeren vinden dat natuurlijk ook nog steeds. Die hadden graag getekend. Ja, dit was een fragment uit het NPO Radio 1-programma Sven op 1. Vanochtend vroeg, dat was de minister van Landbouw, die was daar te gast. En de vraag is heel simpel, wat is zijn naam? Als u het weet, mag u nu bellen. 0800-1101, dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Willem Bremer uit Kolop. Willem. Jille. Ja, ik schrijf je naam nog even op. Val maar in als een oud huis. Wat is de naam van deze minister? Ja, dat is onze Friese man Piet Adema. Piet Adema, ja. Sinds 3 oktober 2022 is hij de minister van Landbouw. Het levert jou een echte witte Max-pet op. Er staat ook Max voorop. Helemaal top. Dus die heb je sowieso binnen. Maar ik neem aan dat je doorgaat voor de volgende vraag. Vragen en de volgende prijzen ook natuurlijk. Nou, helemaal. Vraag 2. Hij is de minister dus van Landbouw. Maar voor welke partij is hij dat? Aha. Oei. Dus we hebben 4 partijen nog steeds die in het demissionaire coalitie vormen. En hij is volgens mij van... ChristenUnie. Ja, dat is goed. Hij was eerst nog partijvoorzitter daar en uiteindelijk werd hij dus minister. En dan, dus die heb je ook binnen, het opvouwbare thermoboxje. Dan voor het Villa VDB keukenschort, wie wil dat niet? Adema werd in oktober 2022 minister. Wie was zijn voorganger? Dat was Carole Schouten. Nee. Dat was onze Groninger. De Grunniger. Vrijzen Grunniger. Ja, nee, weet je het nu wel of niet? Want... Ja, ik kwam dit Bedum. Ja, dat klopt allemaal, maar ja, we moeten de naam horen. Henk Staghouwer. Staghouwer. Ja, hij was het niet zo heel lang, maar hij was toch eventjes minister van Landbouw. Toch goed gespeeld, Willem, hoor. Wij gaan die prijzen naar je toesturen. Blijf daarvoor aan de lijn, noteren we al je gegevens... en dan komt het allemaal keurig op de plek terecht. Dankjewel. En voorzichtig onderweg, want het is vies weer. Ja, verschrikkelijk. Jo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het is te vol, onhygiënisch, te weinig slaapplekken, drugsgebruik en brandgevaarlijk. Verdieping bij het nieuws. Ik sprak een vrouw met een jong meisje, een babytje nog. Die zegt ook, ja, heet water, is het niet, magnetron doet het niet. Ik wil graag medische zorg, ja, komt morgen. Maar het is hier zo overbelast, dat merk je aan alles. Elke dag een factcheck. Is er 13 keer meer kans op oogletsel dan dat je 2500 euro wint tijdens de oudejaarstrekking? Moeten we toch zeggen, fictie. En het opiniepanel. Inmiddels zien we ook echt al jaren dat er ruime steun is voor manieren om met vuurwerk te stoppen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ouderen die heel veel spullen thuis hebben, dat kan gevaarlijk zijn. Struikelen ligt op de loer natuurlijk. Maar ook in het hoofd kan dat best een obstakel zijn. En dus is ontspullen een oplossing. Maar hoe doe je dat dan? Studenten van de Nationale Denktank die hebben een oplossing bedacht. Daarover meer zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. VVD'er Van den Burg heeft er geen moment aan gedacht om te stoppen als staatssecretaris voor asiel en migratie of als Kamerlid. Dat zegt hij in een reactie op het voorstel van zijn partijleider Jessel Gus afgelopen woensdag om de invoering van de spreidingswet te vertragen. Die wet is door Van den Burg zelf opgesteld en is bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen. Ondanks de commotie die erover ontstond, heeft Van den Burg dus niet aan aftreden gedacht. Absoluut niet. Daar schiet werkelijk helemaal niemand wat mee op. De problemen voor mijn opvolger die er dan zouden zijn, zouden exact hetzelfde zijn. En ik voel nog steeds het heilig vuur in me branden, dus ik ga gewoon door. Volgende maand wordt die spreidingswet in de Eerste Kamer behandeld. De man die in maart een gezin van 4 doodreed op de A59... krijgt 10 jaar cel en tbs. Het is een stuk hoger dan de eis. Het gezin uit Raamstonk 4 met 2 ouders, een zoon van 13 en dochter van 10, was onderweg naar huis na een etentje voor de verjaardag van de vader. Toen de bestuurster naar de linkerbaan ging om een vrachtwagen in te halen, reed Thomas de G. van achter in op de auto van de slachtoffers. De verdachte had gedronken en filmde zijn rit. De Hoge Raad heeft het verzoek tot herziening van de Deventer-moordzaak afgewezen. En dat betekent dat de zaak niet opnieuw wordt behandeld. Ernest Lauwers, die is veroordeeld voor de dood van de weduwe Wittenberg, had daarom gevraagd, maar het gaat dus niet gebeuren. De leider van de Houthi-rebellen noemt de internationale missie om de scheepvaart op de Rode Zee te beschermen onnodig. Alleen Israëlische schepen of schepen die onderweg zijn naar Israël zouden doelwit zijn van de rebellen. Er is nu een internationale missie om die schepen te beschermen en ook Nederland doet daaraan mee. In IJsland lijkt de lava van de uitgebarsten vulkaan niet richting het dorp Grindavík te stromen. De 4000 inwoners werden vorige maand al uit voorzorg daar ontruimd. Het dodental van een aardbeving in China is opgelopen tot zeker 127. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou. Ook is er veel schade, zegt China-correspondent Gary van Pinksteren. Omdat die aardbeving vrij aan de oppervlakte is geweest, niet zo heel diep in de grond. En door zo'n ondiepe aardbeving krijg je meer schade. En dat is in dit geval ook gebeurd. Dus het is zo'n beetje de zwaarste aardbeving van de laatste 9 jaar die we hier nu zien. De Chinese autoriteiten hebben tijdelijk kampen opgezet voor mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Op dit moment vriest het in het gebied en dat maakt het voor reddingswerkers lastiger. De Tweede Kamer moet nog eens goed kijken naar de voorgenomen extra belasting voor banken, zegt de Europese Centrale Bank. De Kamer wil banken 150 miljoen extra laten betalen om het minimumloon te kunnen verhogen. De Kamer was verbolgen over de hoge winsten die banken maakten toen de ECB de rente verhoogde, terwijl klanten nog steeds amper spaarrente kregen. Volgens de ECB moet de Kamer beseffen dat die hogere rente voor banken ook nadelen heeft. Het weer, er trekt een regengebied over het land en het kan soms behoorlijk doorregenen. De temperatuur komt uit op maximaal 10 graden. Vanavond en vannacht wordt het op steeds meer plekken droog. Dan koelt het af naar een graad of 5. Morgen af en toe zon, maar ook weer regen. En het blijft vrij zacht. ANWB-verkeersinformatie, Dennis Mooi. Nou, door dat slechte weer is het al vroeg druk op de weg. Er staat nu 120 kilometer file. Bij Rotterdam loopt het vast op de A20 richting Gouda... tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer... en dan doe je er 25 minuten langer over. Andere kant op, tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel... 20 minuten extra. De A59, Sierikzee richting Den Bosch... tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder, een kwartier vertraging. En op de A65, Tilburg richting Den Bosch... tussen Tilburg Noord en Oosterwijk, doe je er ook een kwartier langer over. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper, wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Primera. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen, dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, misschien wel herkenbaar. Ouderen hebben vaak heel veel spullen. Dat kan gevaar opleveren. Je kan er makkelijk over struikelen natuurlijk. Maar het kan ook in het hoofd van deze ouderen gaan zitten. Of van de familie. Want ja, wie gaat al die spullen uitzoeken bij een verhuizing? Of erger, bij overlijden? Dan is ontspullen misschien wel de oplossing. Dat bedacht Jan Bosma tijdens zijn tijd bij de Nationale Denktank. En Jan is hier in de villa. Hartelijk welkom. Ja, hoi Jurgen. Herkenbaar ook? Heb je een opa of oma of zo die vol in de spullen zit? Ja, eigenlijk iedereen die ik spreek herkent het wel. En zelf ook. Ik heb mijn opa en oma meerdere keren helpen verhuizen. En daarbij zag ik enerzijds de problematiek die dat meebracht. Maar ik heb ook een paar mooie spullen overgehouden die mij nu heel dierbaar zijn. Ja, je hebt van alles bedacht. De ontspuldag en de ontspulknul zelfs. Daar komen we zo meteen nog even op. Was dit inderdaad proefondervindelijk? Dus dat je met je opa en oma ging verhuizen en dan dacht ineens van... hé, dit is misschien wel een probleempje hier. Ja, daar zag ik het voor het eerst. Maar eigenlijk in de Nationale Denktank hebben we veel meer onderzoek gedaan. Dus we hebben met z'n 20e 4 maanden lang onderzoek gedaan. Dat zijn allemaal net afgestudeerde jonge mensen. Daar hebben we naar van alles gekeken. Maar de hoofdvraag was, hoe worden we betekenisvol oud? En ik heb zelf gekeken naar de leefomgeving van ouderen. Dus naar het huis en de buurt en de gemeenschap. En toen kwam ik eigenlijk erachter dat heel veel ouderen heel veel spullen hebben en dat ze daar problemen van ondervinden. Mm. En dat belemmert je misschien ook wel in de keuze om misschien een keer te verhuizen naar wat kleiner te gaan wonen. Exact. Ja, we hebben zelf onderzoek gedaan onder 1245 Nederlanders. En 24% van de 50-plussers gaf aan dat het een drempel is. Dat het zoveel gedoe is om te verhuizen. Ja. Al die spullen die je hele leven verzameld hebt. Ja, ja, mensen hebben soms wel 15.000 spullen. En gemiddeld 15.000? Gemiddeld hebben ze 2 volle vrachtwagens aan spullen die moeten worden verplaatst. Ja, ja. Dus dan wordt het, hè, dan willen ze misschien wel wegdenken. Ja, we wonen intussen de grote kinderen zijn het huis uit. Maar ja, we hebben zoveel spul. Ja. Begin er niet aan. Ja, inderdaad. Ja. Zo'n 80% van de ouderen wil overigens het liefst thuis blijven wonen. Maar 40% van de ouderen verwacht wel in de toekomst nog een keertje te gaan verhuizen. En dan zijn spullen wel een obstakel. Ja. Nou, volgens mij maakt dat niet, is dat niet echt leeftijd gebonden. Maar mensen vinden het altijd moeilijk om spullen weg te doen. Hè? Ja, ik ook. Ja, ik herken het ook. Ja, ja, maar mijn kamer ligt ook vol met spullen waarvan ik denk van, oh, dit heb ik ooit nog een keer nodig. Of dit heb ik van deze vriend gekregen. Dus dat is eigenlijk voor iedereen een herkenbaar probleem. Ja. Ondanks zo'n Marie Kondo, hè, die een tijdje terug opkwam. Die opruimgoeroe is dat. Ja. Ja. Als je het leest, denk je, ja, ze heeft helemaal gelijk eigenlijk. Ja. Maar ja, ik begin er ook niet aan voorlopig. Nee, als het niet echt problemen oplevert. Het laten veel mensen het liggen. Ik ook. Nou, zelf zal ik binnenkort verhuizen en dan pas. Dan moet je echt aan de slag. Dat is een mooie gelegenheid om dan eens een keer schoon schip te maken. Ja. Je wilt wat dingen weg te doen. Ja. En wij willen mensen eigenlijk bewust van maken, vooral ouderen, om dat op tijd te doen. Voordat het te laat is of voordat het heel moeilijk is. Zien ze zelf ook wel het probleem? Ja, ze zien zelf wel het probleem. Vooral als ze nadenken over die verhuizing. Maar het is vaak niet zo urgent dat ze zelf aan de slag gaan. Dus vaak zijn het de familieleden die volgens ons het gesprek zouden aan moeten gaan. Zodat ze nog op een fijne manier samen door de spullen kunnen gaan. Maar dat is ook lastig natuurlijk. Dat is lastig, ja. Vooral als degene die de spullen heeft het zegt van ja, ik wil het eigenlijk niet. Ja, we hebben meerdere mensen ontspult. En een 89-jarige opa zei letterlijk tegen me van ja, dit is niet mijn probleem. Dat zoeken ze maar uit na mij. Ja. En dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dus ik hou het tot die tijd. Ja. Ja. Nou, en ik noemde aan het begin natuurlijk nog even, niet onbelangrijk. We horen steeds vaker hè, dat ouderen vallen in huis en zo. Hoe meer spullen, hoe groter de kans ook dat je valt natuurlijk. Ja, inderdaad. Zeker voor ouderen is veiligheid heel belangrijk. En we zien dat ouderen vaak vallen. En er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 26% van de valpartijen komt door gevaar in huis. Dus door spullen in huis. Dus spul dat rondslingert en waar je dan over kan vallen. Als ik bij de ouderen kijk waar ik zelf ben langs geweest, dan zie ik soms de hele trap vol staan met troep. En dan moet ook ik oppassen dat ik er niet af van af. Waar ze nog omheen moeten slalommen om uiteindelijk boven te komen. Ja, de grote vraag is natuurlijk hoe te beginnen. Ja. Als je dan al zover bent, je hebt dus een keer het gesprek geopend en dan? Ja, nou, dat is al heel goed. Dus als je het gesprek bent aangegaan, raden we eigenlijk aan om samen met familieleden er doorheen te gaan. Omdat je dan ook als een betekenisvolle ervaring kan zien. Dan moet je wel wat tijd voor uittrekken. Want je hoort dan bij elk dingetje hoor je wel een verhaal misschien. Ja, we zouden het ook niet langer dan 2 uur doen. Dus we zouden een paar dagen, 2 uur achter elkaar beginnen. En wij zeggen, begin makkelijk. Dus zoek een plekje uit waarvan je denkt van dit kan ik. Bijvoorbeeld een stapel kleding in een kastje. Wat je dan kan doen is dat je stapeltjes gaat maken. Dus een stapeltje wat je sowieso wel wil houden, wat je niet wil houden en waar je tussen twijfelt. En dan zul je merken dat als je makkelijk begint, dat je steeds de betere kleding wordt. Kleding is vrij makkelijk, zeg maar, overzichtelijk. Ja. Om dat eventueel weg te doen. Ja, exact. Je hebt ook andere categorieën, papier, meubels, foto's. Maar die zijn vaak wat emotioneler om te ontspullen. Dus dat vinden mensen het moeilijkst, foto's en zo. Ja, zeker. Want de ouderen die wij geholpen hebben, ik doe het samen met iemand anders, met Iris overigens, die hebben hele verhalen over de spullen die wij door de handen nemen. Dus wij vinden ook dat daar zeker de tijd voor moet worden genomen. Mm. Want goed, er zijn dus mensen geweest die zeggen, nou kom, oké, doe maar. En hoe reageren ze dan na afloop als de klus geklaard is? Nou, ze zeggen vooral dat het heel fijn was dat er iemand was en dat dat eigenlijk alleen al hen aanspoorde om te ontspullen. We zien wel dat een deel van de ouderen na de eerste sessie niet zelf verder gaat. Dus daarom vinden we het belangrijk om juist ook het contact met de familie te leggen, zodat die kan helpen om het hele proces te doorlopen. Blijven stimuleren. Ja, want met 1 keer, 1 middagje kom je er niet. Ja, we moeten ook niet dat alle ouderen straks in zak en as zitten. We allemaal, de spullen zijn weg en ik wou het eigenlijk helemaal niet. Nee, dat moeten we zeker voorkomen. En zo steekt het ook zeker niet in. Nee. Krijg navolging, want ik geloof dat de gemeente Amsterdam zelfs met een ontspuldag komt hè, nu. Klopt, ja. Misschien is dat goed om te verduidelijken. Dus wij willen ouderen ontspullen. Of wij zeggen, we helpen ouderen van een leven vol spullen naar een leven vol betekenis. En dat doen we met 2 ideeën. De eerste is de ontspulknul. En dan komt er persoonlijk iemand langs en die heeft stappenplannen en oefeningen. Maar we organiseren ook ontspuldagen. Ontspulknul MV neem ik aan. Hè? Dat kan ook een vrouw zijn, toch? Ja, klopt. Ja, of de ontspulgirl noemen we dat dan. Oh, okay. Maar we organiseren ook ontspuldagen. En dan motiveren we eigenlijk de hele buurt om samen aan de slag te gaan. Dus dan geven we tips en workshops. En dan hebben we op straat inleverpunten staan, waar mensen heel makkelijk hun spullen kunnen inleveren. En wat gebeurt er dan mee? Goeie vraag. Dat, dat geven wij dan een tweede leven. Dus dat doneren we, of we brengen het naar kringlopen, of we recyclen het op de juiste manier. Maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de spullen nog wel een tweede leven kan krijgen bij iemand anders. Ja, vandaag was nog op de radio dat verhaal van die rechtszaak, geloof ik, in Frankrijk, waarbij die mensen ooit een... Ja, die vonden nog een masker ergens in een zomerhuisje. Ja. Ja. Hebben dat verkocht aan een anti-care voor 150 euro. En die man heeft dat uiteindelijk voor 5 miljoen weten te verkopen ergens. Ja. Bij mensen ligt soms ook van alles natuurlijk op zolder. Ja. Ja. Kijk je daar ook dan naar? Nou, we denken inderdaad dat spullen enerzijds emotionele waarde kunnen hebben, maar ook financiële waarde. Dus waar ouderen zelf nog van kunnen profiteren. Wij hebben natuurlijk geen winstoogmerk. Wij gaan niet spullen van ouderen. Maar voor die mensen zelf misschien? Of voor de erfenis, voor de familie? Voor die mensen zelf liggen inderdaad heel veel waardevolle schatten verborgen in de bezittingenberg. Zowel emotioneel als financieel gezien. Ja. Bijvoorbeeld, ik moet zelf denken aan mijn opa. Die was een postzegelverzamelaar. En mijn oma heeft nu nog steeds al zijn postzegelalbums. En die hebben emotionele waarde. Ik heb er zelf ook nog een paar die me dierbaar zijn. Maar die hebben ook financiële waarde. Wie weet zit er wel een postzegel tussen die duizenden euro's waard is. Dus dan moet je er toch nog even een deskundige naar laten kijken op zeker moment. Dan is het fijn dat iemand je daarbij kan helpen. Maar goed, je kunt jullie inschakelen. Dus naar ontspulknul.nl, daar staat alle informatie natuurlijk. Maar ja, in feite is dit ook misschien wel een taak van de familie. En zou je gewoon eerst eens zelf kunnen proberen. Absoluut. Wat zijn dan de handzame stappen, zeg maar, om te zetten? Eerst het gesprek aan? Eerst het gesprek aangaan en dan zeggen we, begin klein. Dus bijvoorbeeld met die kleding. Kleding. En zorg er ook voor dat je nadenkt over wat je met die spullen doet. Wil je die naar de kringloop brengen? Of wat ouderen vaak leuk vinden, kunnen ze het aan de rest van de familie kwijt. Mm. Dat motiveert hen om verder te gaan met ons. Ja. En je kunt er natuurlijk een leuke middag van maken. Gewoon ook door inderdaad ook te luisteren naar de verhalen van opa en oma. En... Ja, dus die ontspuldagen die proberen we ook echt leuk in te kleden. Met een koffietje en met leuke muziek. Dus absoluut, ontspullen moet leuk zijn. Ja. En gemeenten die meer willen weten, dus bijvoorbeeld ook een ontspuldag willen organiseren, zoals Amsterdam doet, die kunnen terecht op ontspulknul.nl. Hartstikke mooi initiatief en dank voor de uitleg hier. Ja. Dat was Jan Bosma. Dankjewel. City full of lights, nowhere I can hide. Trying, but I can't translate what I wanna say before I go again. Waving from a bullet train. I try to smile when I just wanna. Is full of doubt, freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. Let's Nederlandse zangeres Savine was dat in London, Tokio. Nieuws. Snipper. Nou, om nog meer spullen erbij te krijgen, spelen we nog een keer de nieuwsnipper. U kunt daar namelijk mooie prijzen mee winnen, maxprijzen. Moet u wel het antwoord weten op de vraag bij dit fragment. Ook daarin kregen ze geen gelijk. En ja, nu zeggen ze dus in het AD, dan stoppen we er helemaal mee. Zo kunnen we niet werken. En spreken ze van een schijnverdediging. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. De advocaten van een bekende crimineel in een grote rechtszaak, die leggen de verdediging neer. De vraag is heel simpel, de binnenkomvraag. Hoe heet deze crimineel waar het over gaat? Als u dat weet, mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. McCartney en Wings. Dit deed hij na de Beatles. Met daarbij volgens mij Danny Lane, niet zo lang geleden overleden, de gitarist. Lieve Floor, hoe staan we ervoor? Ja, spannend. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd wat je gaat vragen. Floor Hulsinga uit Rotterdam, dames en heren, gaat meedoen aan de Nieuwsnipper. Heb je dat net gehoord over dat ontspullen? Herkende je het ook? Ja, zeker. Ja, ja hoor. Nou, en we gaan ervoor zorgen dat je nog meer rotzooi thuis krijgt. Oh, fijn. We hebben een paar mooie Max-prijzen liggen. We gaan het gewoon doen, Floor, en we slepen elkaar erdoor, zeg ik altijd maar. Prima. Ben je bereid? Ja. Komt-ie. Zit klaar? Ja, eerst de eerste binnenkomvraag, maar die wist je al, want anders hadden we je niet teruggebeld. Hoe heet die crimineel waarvan de advocaten het werk hebben neergelegd, de verdediging? Ridouan Taghi. Ridouan Taghi, is goed. De man die in Dubai werd gearresteerd, inderdaad. Nou, die heb je alvast binnen, de Max-pet. Dan het opvouwbare thermoboxje. Het is niet de eerste keer dat Taghi zonder advocaat komt te zitten. Dit jaar stapte zijn eerste advocaat ook op. Dat was in verband met ongeoorloofd doorspelen van berichten van buitenstaanders naar Taghi. Althans, daar werd zij van verdacht. Hoe heet deze advocaat? Dat is de Rotterdamse Ines Wesky. Ja. In april stopte ze met de verdediging van Taghi. Die heb je ook binnen. Het opvouwbare thermoboxje. Die geef je in de zomer weg, dan kan je lekkere dingen koud houden. Maar in de winter kan je er ertessoep bijvoorbeeld in warm houden. Nou, multifunctioneel. Ja. Vraag 3. Voor het Villa VDB keukenschort. En wie wil dat niet? Begin van het komend jaar is de uitspraak in het proces van Taghi. Dat heeft een naam gekregen bij justitie. Hoe heet dat omvangrijke proces? Oh god, Marengo. Echt? Ja, de man met de bel is wel heel snel. Want ik dacht, laat het nog even spannend houden. Maar het is gewoon goed. Oh, geweldig. Je hebt een strike gegooid. Zoals dat dan in bowlingtermen heet. Alles raak in één keer. Ik kijk er naar uit. Dus dat viel eigenlijk best mee, Floor, hè? Ja. Zegt ook iets over mijn kennis van dit soort nutteloze informatie. Nou ja, goed, je volgt het nieuws. Kijk, het is ook een soort overhoring, hè, die nieuwsnipper. Ik bedoel, het is niet zo dat we nou dit spel spelen om... Nou ja, natuurlijk, het is ook een beetje... Maar het is ook gewoon even leuk, hè. Wie luistert weet meer. Als je die hele dag NPO Radio 1 aan hebt, dan ben je op de hoogte van alles. Dat is het belangrijkste. En je kan er af en toe ook nog een paar prijzen mee winnen. Wij hebben alles genoteerd. We komen het langsbrengen in Rotterdam. En ik wens je een prettige dinsdag verder. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Dag. Ik ga gelijk naar de overkant kijken over de heg. Ja, die heg is bijna niet meer de heg zoals die dat in de zomer is. Want je kan er gewoon dwars doorheen kijken. En daar staat hij inderdaad, Hans van der Steeg. Geld of je leven zometeen. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, heb jij toen je een huis kocht of huurde, heb je je contract toen helemaal goed doorgelezen? En snapt hij ook wat er stond eigenlijk? Nou, heel eerlijk. Ja, ik heb de bedragen wel even gecontroleerd en dat soort zaken. Maar maar niet tot achter de komma. Nee, die prachtige volzin, joh, daar loop je ook in vast. Ik heb net nog even geprobeerd een contract van een collega te ontcijferen, maar hopeloos. Nou, ruim 2/3 van de Nederlanders tekent zo'n contract trouwens, zonder precies te weten wat erin staat. Toch best wel opmerkelijk, zou je zeggen, voor zo'n document met best wel behoorlijke bedragen erin ook. Ik ga zo meteen praten over de gevolgen en of het ook een beetje anders kan misschien. Komend half uur hier in Geld of je leven met Hans van der Steeg. Morgen in de Villa gaat het over geuroverlast. Er zijn veel berichten over de laatste tijd. Geuronderzoeker Ilja Kroijmans vertelt wat geur allemaal met mensen kan doen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar dat de eerste Serious Request werd georganiseerd. Van 3FM. Met het glazen huis op de Neude in Utrecht. Toenmalig zendermanager Florent Luyckx komt langs. In de Villa morgen. Ik wens u een prettige dinsdag nu. Goedemiddag. Villa WTB. Een programma van Max. Nederland is goed op weg met energie besparen. Laten we nu doorpakken. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over de aanschaf van een hybride warmtepomp. Hoe ga jij meer energie besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken?